أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كسيني جتابيني جنة بعون الله ومنته ñu ngi won ba legi ci ghazwatu al-muraysi' bi ghazwatu dha bani al-mustaliq je xalon nañ xare bi ñu ngi won ci yoonu ñibbi bi ci jotaay bi ñu wessu ñu ngi doon wax ci walu prisonnier yi ak alal ji nga xamne mom la alayhi salatu wassalam mang kero ana nan lañ ko seddelé ak nan la fa démé gisone nagn li nga xamne mom la imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abeehi dal di won wax ni nga xamne nonu la yonenti bi alayhi salat wa salam lam fa jele won mu ne jele won nagn fa sax ay prisonniers yu bari ba mu seddel won len ci bir julligne ñu ne won nak bokku na ci ñooñu ci prisonnier wa banul mustaliq yoyu ko xamantene ni ndaw so xamne mujjuna nek yaay la ci julit ni bokku ci jaay julit ni radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna wa anna bihinna wa ja'ala a'aliyal firdaws maskanahunna wa ma'waahun ohon nañu waxuñu won turon dañ la won mom lañuy gis tay koku moy kan an ak lan moy netalen lolu lañu imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abeehi di netal muna wa kana fi man usiba yawma idhin min as-sabaya juwayriyah bintul harith ibn abi dirar imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abeehi kon muné bokku na ci ñi nga xamné jappon nañ leen kéro ci ghazwatul muraysi' di ghazwatu banil mustaliq bokkon na ci jigeen ñi jappalé won atay sabaya lool lañuy bay ba khaybar ghazwatu khaybar da gis na ne bi passé dama fogon ne waxon nañ ko mais fatale ko ma fu ñu traité won sujet bob lool waxon nañ rek ci lu gatti ke ne moy ne bu xaré amé nonu jigen ni ñi japp ci non bi ñooñu armé bi ki jité armé yu man na jël dal di koy jox kenn ci wa armé bi wala bu dé ñu bari lañu sédel leen ko té ñooñu mu nekk lo xamni nane jam lañuy muju doon koku nak jam bobole moy waji ki nga xamne moko mom day meuna sekk ak mom limi sekk soxnam yeb waye budé ci lool la yam moy jam la mais bokul ak soxnam mais day meuna am ci non lool le légui atay yu dem ci as-sabaya hukmu as-sabaya amna luñ ci waxone ne koku même koku bala nit ki meuna sey ak mom moy fokh mu set ben yon mu leer ko ne ki eumbul on ni yaron tiba ray sah sam jangale lol bu ñew ci ghazwatu khaybar inshallah dinañ gina detaay ko te bobu moone bokku na kon ci ñiñ jappoon kero ci sabaya yi mo jigen ñi jappoon ci xare bi nonu mune juwayriyah bintul harith di suñu yaay juwayriyah bintul harith di joomu al harith ibn abi dirar di al harith ibn abi dirar nekon sayyidu banil mustaliq moy ki dajale won nit ñi mom al harith ibn abi dirar mo dajale won nit ñi ngeen mo xare ji yenen tibbi alayhi salatu wassalam comme niñu ko gisse won mu betelen mom nak nekon sangu wa banil mustaliq mo juron ki nga xamne moy juwayriya bint al harith ibn abi dirar Imam ibn Ishaq ne fa hadathani Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr an Urwata an Aisha radiyallahu ta'ala anil jami'i annaha qalat imam ibn isa rahmatullah alayhi wa an abihi dal dina fa hadathani netalina man ak netalib sayyidatuna juwayriya bi juwayriyatu du jaratu de du jariyatu de juwayriya bint al harith munafa hadathani netalina man imam ibn isa محمد بن جعفر بن الزبير دي محمد دي دومي جعفر جعفر بوبو دي دومي الزبير عن عروة مجلج سيدنا عروة دي دومي موم الزبير بن العوام عليهم رضوان المنان عن عائشة مجلج تنتمم سيدنا عروة انا عائشه مجلج تانتام دي سيدته عائشه ام المؤمنين انها قالت من ننا ا حديث بي نك حديث بي ني ا امام ابن اسحاق غيس نني كون تودنا تيالله بي تنينا دنجو نيتالي حديث لا بو خامني بو وير لا ta imam abu daud as-sijistani solo nako ci kitabul itq toar solo nako fofu nako non serignum di imam ahmad ibn hanbal solo nako ci musnad bi solo na hadith bi nako non imam ibn jarir at-tabari indi nako ci tarikham rahmatullah alayhim ñom ñepp ñu ko jele ci yoonu imam muhammad ibn ishaq ibn yasar te cyall bi werna imam ibn ishaq neena fa hadathani muhammad ibn ja'far ibn zubair an urwa ibn zubair an aisha radiyallahu ta'ala an al jami' kon lol moy hadith bi kon moy hadith bu wer imam ibn ishaq kon mu jele ci ay aisha ci cyallalem bobu من لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس او لابن عم له فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه إلى آخر الحديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها منع بيغا خمانتيني كي لا يونتمي عليه الصلاة والسلام دال دي سدلي كي بير سولداي ñi mu ademalon ci xare bobu prisonniers ñu jappone kérok ci ghazwatu banil mustaliq mun waqa'at juwayriyatu bintul harith fi sahm li thabit ibn qais ibn shammas aw ibn amillah mun ci la sayyidatu juwayriya tayi tubagul tayini ciwa banul mustaliq ni don xare bu takkon ne dañuy xare yonentiba alayhi salatu wassalam ci ñom la bokkon wa kana abuhu sayyid banil mustaliq kama qaddamna anifa bayam di al harith ibn abi dirar mo ne won sangu wa banil mustaliq kom niñ ko waxe legi mo ne nak bi yonentiba alayhi salatu wassalam sedele prisonnier yoy yowa banul mustaliq mun waqa'at juwayriya sayyidat juwayriya mom mu bokku ci paru kim ko joxone modon thabit ibn qais ibn shammas sayyidina thabit ibn qais ibn shammas gisoguñ tarjamam inshallah dinañ ko gis amana ci jotta bi di ñew ci jotta bi di ñew dinañ def tarjama sayyidatu sayyidina thabit ibn qais ibn shammas wala defaguñu ko non ثابت بن قيس بن شماس يا كارومكو يا كاروم ني داف نان ترجم مام سيدنا ثابت ابن قيس واي نك دا فاي ملني da am luma nan def nañu ko da fa melni amna luma nan def nañu tarjama mom sayidina sabit ibn qais ibn shammas buma verifier ci tarajimi bu fa newul inshallah bi di ñew ñu dal di def tarjama ndax moko defé légui damay ragal mu nek doublon kon dañuy bay bu bi di ñew mo verifier fichier yi buma gisé né defon nañu ko wallillahi alhamdu wal minna buñu ko deful wonit wallillahi alhamdu wal minna alhamdulillah ala kulli hal kon mu ne kon sayyid tijari juwayriya daldi bokku ci paru genn ci paru kan sabit ibn qais ibn shammas mo ci param la bokkon biñuy seddel prisonnier mu ne wala aw ibn amillah wala bok domi baytihu sayidina sabit ibn qais peut-être mom la wala bok muy domu baytihu mom sabit ibn qais ibn shammas legi bim ci bokke fakata batu ala nafsiha legi sayyidatu juwayri ya daldi lacc ko mom moy soit sayidina sabit ibn qais wala ibna wala domi baytaxam bi ne ko lima beggone moy ñu def mukataba moy nga may ma permission nga may ma possibilité moy racheter sama liberté lolu moy al mukataba nga xamne day dox digeunte sang bi ak tiamam du lo xamne force la waye moy accord la buy dox sen digeunte ñune d'accord nañu sang bi ne man ki jambine dafa beggone racheter liberté sangam ne ko d'accord na waye nak il me faut une somme tel fo nga jox ma tel ci xaliss wala nga ligéyal ma tant ci walu ki bu ko défé boko défé moy yow tu es devenu libre bu ko défé nga daldi libre man nek ko xamne ku genn ci mbomum jam légui nak mu wax kiko mom ne ko lol la bëgg ñu def ma ak yow kon fa katabathu ala nafsiha mone mom nak wa kanat imra'atan hulwatun mullaha a mune nak mom sayyidatu juwayriya dafa newon soxna la so xamne moy yalla dako mayon tar bu jeegi dayo la amone ba pare mais ñimu gina taré tar bo xamantene du laisser kenn mo tax mun la yaraha ahadun illa akhadhat bi nafsi amul kenn ku koy gis dafa nek digeen go xamne ku ko gis yow dina nim mel du la laisser indifférent moy ne fo jaar dina am lu créer ci yow di nga ne ah ki de moy dina am lo xamne dal lu muy def ci yow la moy dafa amone tar bo xamne bu jeegi dayo la bu xamne neexul yombul la dajel ci mbed bi yeek gis motax mun wa kanat imra'atan hulwatan mullah ku rafeta rafeta won la ci tar la ko yalla mayo mun fa atat rasulullah legui nak comme que sangam d'accord na ñu def mukataba ngir mu racheter liberté mais sauf que amul kan mo koy mom kan ana kan moy ki nga xamantene ni moy racheter liberté kan mo koy li kan moy racheter liberté ta mom jam la wa ñoñam presque ñom ñep japp nañ leen legui nak mu dal dina xara kon ma dem ci yonnati bi alayhi salatu wa sallam mu dem ci yonnati bi alayhi salatu wa sallam ne ko ngir ban objectif li tasta'inahu fi kitabatiha ngir yonnati bi alayhi salatu wa sallam a li yasta'inahu wala li tasta wala li tasta'inahu ngir musab ku ci mom limbal fi kitabatiha ci liberté bim beug dënd alal giñ ko ci laaj mu war ko joxe mu ñew ci yaronte bi alayhi salatu wasallam sakku ci si mom dimbal ngir mu dimbaliko ba mëna matal alal gi nga xamne mom lañ koy laaj ngir mu lim ya aisha nak radiyallahu anha ne فوالله ما هو الا ان رايتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت انه صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رايت mune mom naka moy nak sayyidatu juwayri radhiyallahu anha mom taram bi nekul won ay gor ñi rek lay ki même jigen ku ko gis jigen bu ko gis li nga xamne yow man ki masuma gis ku melni ya moy ne mom moy du gor ñi rek moy ne amul kenn ku ko gis lulul ne moy dang koy sop amul xam nga amna nit ñu mel non xam nga amna nit ño xamne ku len gis sopu len yalla len bind non c'est difficile nit gis len ba pare bañ len lool nak day am ci goor ñi day am ci jigen ñi ci ñepp lako yalla def comme nim ko defé tamit ci baye maye ganchax yi day am façon garab yo xamné ku len gis rek yow wo sa ñoon garab bi nga am ko su keur tellement car bi mu yor ni mu rafété ganchax gi nonu baye maye nga gis xar mo xamné yow yag nga gis xar mais nga gis xar mo xamné nak ah xar mi nak mom buma sa ñoon makoy mom yar ko quoi bi mom luñ ko doon jaay bu doon waji da koy jaay luñ ko doon jaay dina ko jënd moy mindeef yo xamne il ne laisse personne indifférent duñu bayyi kenn kuñu ku leen gis rek diñu am lo yek sayyidat aisha rak radiyallahu anha ne man dal nak naka fa wallahi mangi wacci yalla ne ma huwa illa an ra'aytuha ala bab hujrati fakartuha mune mangi wacci yalla ne naka la ko gis sama buntu ne muy ñew ngir yonentima lay sar sam dal dikoy dimbali bëgguma dal mom mu ñew fi quoi mané ce ki mom problème rek la mu fi nara andil moy fi rangé ayi ndax lan mune wa araftu man ma xam man sayyidat aisha radiyallahu anha kene bu duggé buy wax ak yonentima lay sar sam bu démé ci mom yonentima lay sar sam lima gis man tar bima gis ci mom dina ko gis sayara minha mara ait ndax ki du laisser personne indifférent man mi lima gis ci mom bu duggé yonent ma sa sam dina ko gis néna motax bima ko séné muy ñew wayo man ki dal warul acci sama neeg bi dé ah ki dal saway bon bëggul won mu ñew fa ndax moy fi rangé lu bax la nak du aw khas ku fiirul kay moy khas aw ko xamantene ni mom firu koku mom problème mom koku sérieux problème lam mom firu ci dara mo xam goor ak jigen firo ci dara rawati na nak ci goor mom mo gina pire mom lolu moy firange lu bax la li bon nak moy firange go xamne mom da lay yobbe nga sodé sa jëkkeur bobu nak bo gaaw wala gor gis firangé gi yow yobbe la nga daldi acide sa soxna wala nga ray ko ndax gis nga rek mu doon wax ak kenn xamo yow mu démé firangé top la ba nga ray ko lolou mo gaaw wala kon firange motax sayyidat aisha ne ki ni mom di ñew sama neeg bi waru fi wona ñew ah bëggul won mu ñew ndax ki bu ñew man lima setlu ci mom yaron tawalla sallallahu alaihi wasallam gis muné mu aksi mom sayyidat juwayr muné ko ya rasulallah muné ko yow ndaw yalla li sallallahu alaihi wasallam ana juwayriyatu bintul harith ibn abi dira sayyid qawm وقد اصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس او لابن عم الله فكاتبته على نفسي فجئتك استعينك على كتابتي بمو اكسي من يا رسول الله بيان سور ابرنيو ياو داو يالله صلى الله عليه وسلم انا من ميلي ndaw si nga gis ma taxaw sa kanam may ma présenter sama bop ana man may juwayriyatu bintul harith ibn abidira sayyid qawm munako man la juwayriya di domi al harith bob di domo ko ñuy wax abidirar bi sangu sen ñoon moy wa banil mustaliq sama baye sangu suñu ñoon munako waqat asabani min al bala'i ma lam yakhfa alayk munako nak dal na ma ci ay nattu yuma dal bima devenir moy ko xamni roi reine ab reine dom roi domi bour kay li gay wax bour la ko xamne yow yeen fami royal ñu japp len def li lay prisonnier xam nga lolu ñu bari manu ñu ko wun amna ñoo xamne ñoom surtout japonais mom tém ñu ray seen bop waaw lolu gay def ci seen tradition japonais moy do nga ray sa bop ndax baña perdre sa dignité moy xolal rek li yalla lay def maison royale de ñom ñu devenir maison bo xamné ay esclave la légui nak motax monako waqat asabani ta dal na ma min al bala ci ay natou yi ma dal ak lima nek jam ma lam yakhfa alayka lo xamné yow alayhi salatu wassalam nubula moy nepuul ci yow xam nga lima dal من لك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شمات او لعم ابن عم الله نكو من نك بيغي سدلي دما بوك دما من بارتي بي كيغا خامني موما موم موي ثابت بن قيس ولا دومو باي تي خم لي بيان سور دو سيدتي جوير مو جويريا moy comme que riwaya bi dafa am doute ci kaw ndax sayna sabit ibn qais wala domi bayti xam moko momon lolo tax day ñewat manula dogu ci kenn moné nak ma dal di def ak mom mukataba ngir mana libre jeul racheter sama liberté jeund sama dal di devenir gor moné nak faji tuka asta'inuka ala kitabati dama la dikkel ni nak ngir nga di sakku nimbal ci yaw nga dimbalima ci alal jojo moma laaj ma war ci rachete sama bob qala neena sayyidatu aisha neena yonentiba ay sar samne ko fa hal lak fi khairin min zalik ne ko est ce bobo lu gën lolu moy est ce duma le proposer lu gën ma dimbali la non rek dox la khalis bi la waji laaj muneko wama huwa ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu nonu ngana mo mo geul est ce do li ngui may proposer te mu geul lolou moy lan munako aqdi anki kitabatik wa atazawwajuk munako moy man ma fayal la complètement li nga xamne mom la la sabit ibn qais di laaj wala domi bayti xam bi waye lolou buma ko defee legi ma dal di lay denc nga nek sama soxna munako naam ya rasul allah nako akay d'accord na ci lol d'accord na nga tak ba fayal ma lepp après ma nek sa soxna d'accord na yonent ma lay sar sam nako qad fa'altu defna sayyidatu aisha muné wa kharaja al khabar ila an nas an rasul allah sallallahu alayhi wa sallam qad tazawwaja juwayriyah bint al harith moné nak après information bi dal di génn nak ci nit ñi génn ti nit ñi moy mu siiw kene légui sayyidatu juwayriya mi bokku ci wa banil mustaliq ñi ñu gagné ba japp leen prisonnier kat mom momu bokku na légui soxna yonnent bi alayhi salatu wassalam la mom moko libéré mo jënd rew racheter liberté ta tak nako denc nako comme soxna légui nak fa qala na sahabay radiyallahu anhum ñu né asharu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa arsalu ma bi aydihim mu né biñu yéwé xabar bi ñu né ah kon ñun ñi ñu japp prisonnier ñun goor ñi ak jigeen ñi ak ñom ñepp ci wa banul mustalih ñoñu legi ay goroy yonentou bi alayhi salatu wassalam lañ il est hors de question nak ah soxna yonentou bi alayhi salatu wassalam ay gorom ñu japp leen ah non lolu mom wa non lolu mom ñu def leen prisonnier legi nan lañ def ku ci nek prisonnier ba nga yoron ak prisonnière ba nga yoron nga dal likoy libérer ndax lan ndax sayyidatu juwayriya bint al harith alayhi salatu wassalam denc nako legi allah sayyidatu aisha ne radiyallahu anha falaqat u'tiqa bi tazwijihi iyyaha mi'atu ahli baytin min bani al mustaliq fama a'lamu imra'atan kanat a'zama barakatan ala qawmiha minha allah sayyidatu aisha radiyallahu anha neena bi lolu xewé sahaba ay radiyallahu anhum libéré nañ kéro ci wa kërëm moy wa banul mustaliq sans lu tollu ki 100 personnes ci wa banul mustaliq ay prisonniers ki prisonnières ndax liko yonenti balay sar sam denc mune mom sayyidatu aisha man be xawma benn jigen bo xamantene ni mo upp baraka barke ci kaw ñoñam bo xamne ab barkem dafa law ci ay ñoñam minha ke sayyidatu juwayriya masuma xam jigen bo xamne barkem lawena yaatoona comme ni bu sayyidatu juwayriya yaato ta lawé ci ay ñoñam xawma jigen bu amé barke bu yaato non ha alors da la sayyidatu aisha la xam nga ne ki bokku nak ko nak wu jey gay soxna yi ñu xam de ñen ñi ñu xam ne mom wuju neenañu sax bokoy tuddu sax ñaari tuñu duñ laalé man nak damay laaj est ce awo bokoy tuddu awo awo say ñaari tuñu da laalé laalé won lool mom du waxu dara mom lool mom wax ju doye di la ey wuju yalla ñu ci yalla musal lo ngay deg ñen ñi do nga xamne bokoy wax sax xeñari tuñdu laalé man laaj bi may laaj moy est ce awo awo gi mu doon mom mi koy bañ est ce awo ku koy wax xeñari tuñ day laalé ak après sax bu dé xeñari tuñdu laalé sax ba après même bu do même après ban sens la am légui nak comme que yow awo so ci bopam ñaari tuñi duñ laalé dañ nan la waw kay ni nga fi nekké won ba sa ñaar bañ lay yow awo ñaari tuñu di laalé bayil wuddu ñew rek bu ko défé momin ñaari tuñu di laalé mu jaar fi nga jaaroon rek waw kon mu né moy pour wax na lool moy lool mo argument bu da'if la kon mu né qawma ben jigen moy reconnaître ce wuddu ce futur wuddu ce wuddu ni ce wuddu koy reconnaître lu bax yim def ak ni mu baxé ci ay ñoñom xam nga lool bari wul amna de baña amna ñu bax ño xamantene ni lool du sen problème bu ñëw sax niñ koy yaatalé ñoom sax lañuy gina yaatal ge sen bop ci kër mais légue gaay surtout les soi-disant féministes nga xamne ñom xamuñ seen bop mo tax ñuy fonto nit ñi buñu xamone seen bop dinañu régler tayem waye nak bo réré sa bop ba bari japp ne yow xam nga loolu nak li ëpp ci li yaq loolo ko yaq ko xamne dafa réer ba paré japp ne fi mu ne kenn giñ ko xam waaw l'ignorant qui se prend pour un savant xam nga ne lolou mom toji kas kesse lay def xamou dara ba pare japp ne yow fi mu ne ci walu physique ya ci man ñom Einstein ak da yoy te yow dekete wo x yi sa way xamou ci dara ak y ak gaay kon yoy ay tiaxan la kon sayyidatu aisha mu ne man de khawma fama a'lamu imra'atan kanat a'zama barakatan ala qawmiha minha khawma ben jigen bu gina mag barke ci taw ñoñam ke mom mi ah waye sayyidatu aisha ñun xam nañ ne comme ni ñi gisé histoire bi ci teggu mom mo upp barke amul dara lu muy ci rek lul barke la comme niñ koy gisse ci soir bi niko ay sah ab sahaba diko wax waaw moy barke mom ci kaw xetu yonnati bi alayhi salatu wassalam mom sayyidatu aisha allahu akbar allahu akbar ah dinañ ko dinañ ci gis len rek way way lepp mënuñu ko tudd wala lepp sax dañ ko xamul wala lol moy wax ji lepp dañ ko xam waye dina am ñun ci tudd yo xamne mom mi de di sédé li wujjem di sayyidatu juwayriya radiyallahu anhuma wallahi mom mi mom mo upp barki waxuma la ci ay ñoñam rek de waye ci xéetu yarantume alayhi salatu wassalam ba ila ki mujjé julli ci kaw suuf ki mujjé gem yalla ci kaw suuf ba ci mom barke sayyidatu aisha day daw ci mom allah ta lol dinañu ko vérifier inshallah ci ba légui ci xare ghazwatu bani al-mustaliq ndax paré guñ dama bari ay histoire allah ah légui li ni moy li nga xamné mom la sayyidatu aisha daldi netali ci ta lol la imam ibn isaaq rahmatullah alayhi solo li lan moy li deuguer gis nga hadith bi def nañ takhrijam ah lolou def nañ takhrijam gis nañ ni nga xamantene ni nonu la hadith mel mais imam ibn ki ibn hisham rahmatullah alayhi mom bi ci siratum ishaq bi mu ande li bi nga xamantene ci le andi li ni mom imam ibn hisham daf cey tek lenen moy yamul andi ci li imam ibn ishaq wax mais après dafa netali ben netali bo xamne moy werul moy amul tal la dane wayu qalu bo werul ndax dane bon nagn ko tuddu ngir yok ñariñ waye sayyidatu juwayriya ki tamit solo na imam al-waqidi imam al-waqidi mom solo na kené mom ya la ta yenenti bala isaab sa bi ñew fof di xare ak ñom wa banul mustaliq mom dafa gentone ak gentu go xamanteni ni dafa gison wer wi joge yasrib di joge yasrib moy wer ci bir guddu gi ci bir gentu gi joge yasrib medina ñew ba dal bir kërëm bir niigam mom neena nak ma bañ ko waxe kenn ci nit ñi bañ ko wax sama ñoon waxuma ko sama baye al harith ibn abi dirar waxuma ko kenn ba yonent ma lay sar sam ñew biñ ma boole nak ci biñ ñu jappé prisonnier ba boole ma ci ñooñu mom mu dal di may libéré dal di may tak ma dal di koy wax yonent bi alayhi salatu wassalam wala neena ak niñu ko libéré ni ko yonent bi sa sam takke ak ni nga xamné nonu lañu libéré ni nga xamné ñom lañu jappoon ci ñepp neena si la santé yalla mom nak dana yonent bi sa sam dafa def ak tianam tianam moy libéré gi mu ko libéré wala ak libéré gi ñu libéré wa banul mustaliq ñom ñepp wa banul mustaliq lolu kanta mo am nak benen netali bo xamne moy bu imam ibn hisham biñ lay wax bu imam ibn hisham bi moy ne mom cyallale wëru waye limu netali xawna ni rok imam ibn musa ibn aqba rahmatullah alayhi mom dafa solo lu mel non dafa wax lu mel non dafa netali lu mel ni imam ibn hisham wax mais ñaar yoy yeb beugul waye lol la ngay wax imam ibn hisham dane rahmatullah alayhi munew yuqalu nena لمن صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث وكان بذات الجيش دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعة وأمره بالاحتفاظ بها من كرم بيا خمنا كلان باري كخار بني المصطلق دوغفا با دال دي اكسي فك ني جاب اي بريزونيير با اي بريزونيير كي بريزونيير parmi eux جويريا سيدتي جويريا بنت الحارث radiyallahu anha mune yonentou mari sa sam di depp di delu medina ba ag beurep buñ nan zatul jayshi mune ci la joxe sayyidatu juwayriya jox ko ben goor ci wa lansar jox ko ko denkané wadiya denk ko ko ngir mu yor ko ne ko nak digal ko ne ko nak nga top nang ko topoto moy bul ko maltraiter bul ne jam nga rek jam la rek nako def do no xam nga l'islam day tere yo no ay jam la luma neex def ci mom ah non so he he koko def xam koko def xam waxuma la jam rek bak nit mais bayima rek nga koy torturer waxon nañ la lol yenen tawi sa sam da ko don tere waxatuma la jam légi nak ñun nañu imaginer suñu mindaani ñi am ak suñu bon yi japp ne ñun ñom suñuy jam lañ di doon def loolu leen neex wallahi gis nga buñu continuer non euleuk yonentou maalay sar sam ci bopam moy am ak ñun problème ta ku am ak yonentou maalay sar sam différent xam nga ne yaay perte mo taxone mune ana ukhrijo haqq ad-da'ifayn al-mar'atu wal-yatim waaw mune man gis nga yawmal qiyam gis nga ñaar ñu neew ñi ñaar ñu neew doole ñi nga xamne togn len dafa yomb togn len dafa yomb wallahi kepp ku len ku yalla def ñu nek sa loxo nga togn len man yoneenti maalay sa sam yawmal qiyam ma koy digale ak yaw mom ak ko man di do ak nusa kala yeukati ko ba ci xaw nusa marakis guddou se jituma jakkay numu guddou damine bi rafet ngay ñaawé ñaar ñi kenn ci ñaar ñi yonentou balaay sa sam ak ko man di doon neena ëlëk mo koy lijjenti ak yow mo lay top ci kanamu boromam ba ak bobu ngay yoral ñele nga fay len par force mune ana uharriju haqq ad-da'ifayn al-mar'atu wal-yatim muy jigen gi moy jigen xam nga jigen garen koy moy dafa yombat toy surtout ko xamne day bayyi keureum ñew sey sey yoyu kokku bayyi ay mbokam li ci upp li ci bari ñew keur jeuk keureum nga xamantene ni fofu ñen ni leg leg wala bayyi seen am rewum sax dem minen rew ngir top jeuk keureum fo lol nak togn len ku ragalul yalla togn len day yomb ku ragalul yalla te nitewo kokku togn ñu mel non day yomb ndax day ay japp ne ki dafa faible ta dara luma ko def dara do lu muju suñu yolente malay sar samne wajoju nonu may lijeenti problemum eul man ma koy daw sos man may doon ci waxi tay may doon avocat wu eul ci kanamu yalla Allah Allah ku yonent ba lay sa sa nek sa avocat way quel avocat ali salatu wassalam tay xam nga ne mo sey gagne procès ah non mo ya kan moy atté Allah alimul ghaib wash-shahada rabbul mustafa alayhi salatu wassalam moy atté parti kan moy avocat wu kan yonentima lay sar sabal mustafa moy avocat way yo sa xam nga ne perte nga way say demal to perte nga yow xiyam non perte nga ndax yonentima lay sar sa mom moy model bi ku juuyo mom rek yow ya dug Allah moy non la affaire yi non la mbir mi mom moy balance mom moy ki nga xamne mo fi ne légi nak jëfë nit ñi ak séni wax ak séni doxal yi nak séni dugg ak séni yëngu loolu moy pour ñu xamné baxna dañ koy comparer nat ko ci yëneenti bi alayhi assalam ndax and nak am ñangalem and nak ab doxali nam and nak ab tereli nam bu andek loolu jubna bu andul ak momu loolu mo deung ak ku ko fi mën di andi ak tour bu man li am ak jay guñ ko mëna jay looloy deug de bu fi kenn fonto nit ñi la wax surtout ñun reey wolof tiaxan dañu yomb top nga gis yo xamantene ni ñu and serigne diwa tax mo wax li nga gis mu xoti hormay sharia nga nan ay serigne diwa ko wax ya subhanallah yow lolu poala serigne diw ngay tek ci kanam yonentou allah sah sah ñuy wax nga nan mo wax li hadith yi leer yonentou allah sah sah wax jangale bayyi fi def bayyi nga ne ko fi degg ni degge nan ma ay serigne diw wax li lu contraire ak lolu ya subhanallah ak ku man di doon ak nu ko man di japp budé limi wax dafa wouté ak li yonent balaï sar sam wax ken du top lom limi wax la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al khaliq inma at-ta'a fi al-ma'ruf top ci ñek lay ne mais du nek rek ci ay ragalante ginaaw wala moy biw ñak manuma ko ñak top dama jaayante mom bo jaayante mom yow deug deug ci yoon ki nga jaayante moy alayhi salatu wassalam ndax boudé kokou non ngay wax mom talib moy représentant yonent bi alayhi salatu wassalam bu mat la moy manul djegi am ñangem am jangale fi wu tegon tankam manul lulul tek fofu tankam bu ko tege fenen moy waccna ta man na djou man na moy ñi tollu fofu duñ ko tay di nañ tay di xam yonent bi alayhi salatu wassalam xam ci mom dara ni nga tok sax di tay diko moy dedet mi nit day djum bur yalla mo fi defal ay perfection loyu da ko fay def loyanti bi alayhi salatu wassalam la won ci fini kone amna luñ lay mana waxal la say yu bax ne mais mom ci ñepp la am nit nak ko top lol do ko gis mais bi do ko gis ndax sop ak chop ak so ak chofer mom mo lay neub yoyu waye ay me mom kudul alayhi salatu wassalam am nga me buñ lay duro wa kudul mom rek alayhi salatu wassalam am nga me nit nak bu xame lol moy tax ki nga xamne mom nga top sax bu defé erreur nga mala xamne wa du masum yaranti alayhi wassalam ñoy masum mo ni jeex nañ c'est possible ko gis c'est possible mo def erreur bu ko defé yow bro gis mo def erreur nga bayyi ko mais bu nekete ki ndax yalla duñuy malaka dedet la ya'sun allaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun te duñ meuse djoub lolou yalla bindou ko non kon mo nek ki nga xamantene ni moy togn jigen ni ak al yatim ak orphelin ndax orphelin amatu wajur gorela majorul wajurum genn adina kokku ay ño kokku ko togn da yom rawati na budé bayam dako légué alal ju bari gum baye ci ginnaw ga gis leg leg ñi nga xamné ño chargé wu ay mbiram di ci profito fogné lolu moy masel sen bamba ta lolu massa wolon sen bamba jamé lay lay la ñoo ñu sen bamba massa wul ndax il faut li ngay lek lew jirim la rek xamul ngay profito goné la ngay profito ci alal di nga xamné man nako dimbali pour avenirum yow nga commencé diko yak di ci def lu ne di ci jaayu tabé di ci créer ay journée xawma lan pour bayam ay tiant wala fatalé ko bayam dedet yow buré da ngay fatalé ko bayi goné gi alal yim fi bayi amo droit jël ko ci non yaw outel sa alalu bop boy bax sa gay sa mbax nga def sa tantu bop ne bayam la ko tuddé mais amo dara amo droit alal do bo ci jëlé centime def ko ci lolu nan dañuy sante bayam wala tantu guñu ndayalé bayam la tuddé ko ko motax ma jël ci dal di ko ci def ndax lolu rafet la lolu rafetul jamais alal doju di ko fay han te bu don juge l'islam yow da nga nek ci dekk l'islam kokou day rembourser par force deum bo ci def bu don million nga jël ci alalu orphelin bi wala orpheline bi mo xam jigen la wala def ko nan ndax dañ doon tantal bayam da am santu buñ ko tuddé motax ñu ma jël man tuteur ma jël ci alal yi def ko diñ ko fay bañ ko fay lepp ngay fay boy bax nga bax sa bax mais alal ji mom ki wako mom ta goné la majeurugul xamagul limi def dencal ko alal ji bamou dess boudé ko xamné mom dafa ñak ba mom amul leneen lu mu dundé ñoñ la nan non la suñu borom permet tamu yoralé goné gi mom ci bopam manu le subvenir ay besoin am ak besoin goné gi wala bu subveniré mom ay besoin goné gi du ko man ta mom moko yor ndax mo fi magu bayam wala rakku bayam wala mbokam bu boba alal ji koku man na ci jël mais pas di togo ay ciébu ganar tout temps fi di jaay ay le festin ay ki ni di jënd lu né non da ngay jël lo xamné nu ngeen mëna dundé voilà mais do ñew rek nan ah kon loolu l'islam né de l'islam waxu loolu dé ñoñu amuñ problème jël ci bu né né dañoo pauvre ngir dundol ñom ak goné gi waye pa jël ko di ci nosé ka jeund mercedes bawol ak yu mel non dal yu tok ñu nan goor gi bawol la goor lay bawol am rek yoy dekete yo ala lu jirim yonentiba lay sa sa neena ana uharriju haqq adh-dha'ifayn al-mar'atu wal-yatim ala kon nak lool moy mbir mi de légi motax ay nek fi sama mindaane ni lu ma neex def togn len ko surtout lol jigen ñoko dakk ay dañu yor seen mindaan tap ligey lo di muy ligey luñu def mu xépp sa domam du ci kër gi mom ci bopam manul ligey non lu mu foot mo ne succèsu bayyi ba wéru waja dé mu tap pass ko dakk ko fay ko moitié salaire ne ko ndax ya bayyi sa ligey bi dara ma su ci bax bo toggé kenn du lek ta lol lepp buktanun mubin la aw dur la wumuy sos ngir mana takale ko mom bu suba mu utat benen defat ak mom non continuer ya subhanallah fo ngane yaw de yaw allah ko be mom gisuma ko dara upp problème yow mal qiyam ki def lo tapas boni bu wer wi waja de dakale lek sen alal wax len wax ju ñaaw tegal len ya subhanallah xam ngeen lool rek lool fokk yow mal qiyam am lool buñ ko bawon nonu oh du bax kon nak mune yonentiba ali sar sab wax lansari bobu ne ko kon mu jox ko sayyidatu juwayriya biñ joge banil mustaliq mune wa amaruhu mu dal dikoy digal bil ihtifaz biha mu dal dikoy topoto wala mo dal dikoy topoto bagn ko maltraiter ndax tek ko rek ci jam la won mune dedet nang ko topoto mune wa qadima rasulullah al-madina mune yenen tibari sallallahu alaihi wasallam dal di deugmal taxi medina kon joge banal mustalikh muna fa aqbala abuha al harith ibn abi dirar neena nak ci la baye mom sayyidatu juwayriya bi al harith ibn abi dirar dal di ñew bi fida ibnatihi ngir dal di racheter liberté wu ki nga xamne moy domam ji waye xam nga mo tax manale li ni de toute façon riwaya bi wax na la wëru dañ koy tuddu ni ngir yok ndari da imam ibn hisham da ko tuddu ta imam musa ibn aqba tuddu na lu melni ne bayam mo ñew ngir racheter liberté munafa lamma kana bil aqiq nadara ila al ibil allati jaa biha lil fida bayyi nak ah dajale alal gi ay ki moy geleem yu bari ngay joxe ngir racheter liberté wu dom bi bim ñew ba beurep buñ na al aqiq gisoon nañ ko ci bi was wes wadul aqiq bañ fa yeme khuru aqiq fala abdallah ibn ubay dal di won kare bayam ne ko fuy do fu duggu bañu xam man al a'az al a'az min al adam moy gisone nagn lol mena bimu agge baye jidi al haris ibn abi dirar min jappe dom di prisonnier mu ñew joge dekkum ci wa banul mustaliq di ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam medina ngir dal di koy rachete mene la ñew ba wadul aqiq qurwo mu dal di xol gis gelem yi mu andi quoi ngir rachete ko mu gis ci ñaari gelem yo xamne yu bax la yo xamne da leena sop dal yi dal ye ni neeg na ko joxe même bu deene sama dom lay sama liberté dom lay rachete même bu deene sama liberté dom lay rachete neeg na ko ci def legui num def ah fa ghayyabahuma fi shi'b min shi'ab al-aqiq mu dal di len neub denc len fofu yew len ci ben ci khuru al-aqiqi fofu yew len fa ngir bu deme ba liberer joxe gelem yi dess ba racheter dom di après bon mu dal di jël ñaari gelem yo nga xamna wax deug yalla fiñu tollu ci xol bi sori na te mom bon man ko joxe ko nonu mom boole ko ci même rachat dom ju lol mom dina ko difficile legui nak mu dal di ñew mu aksi dikkel yaronti balay sar sa mu ko ya muhammad sallallahu alayhi wasallam neko asabtum ibnati wa hadha fida'uha neko yow sayyidina muhammad man lima andi moy na yena japp sama dom xare bi ñeen ñew doon xare ñun man nak dama ñew li ni nga gis geleem yi ni nga gis yeb moy lima andi ngir racheter ko liberté yaronti bi alayhi salatu wassalam neko fa aynal ba'iran alladhani ghayyabtahuma bil aqiq fi shi'b kadha wa kadha nako wa yow li gelem yi rek nga am mom nga indi wa ana ñaari gelem yi nga xamne ñom nga neubbu ci al aqiq bi ngay ñew ci yoon bi al aqiq fofu ci khuru tel khur ak tel khur moy wax ko turu khur wam ko wa mu denc ñaari gelem yo munen nak al haris ne ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammadun rasul wa annaka محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما اطلع على ذلك الا الله فاسلم الحارث واسلم معه ابنان له وناس من قومه وارسل الى البعيرين فجاء بهما فدفع الابل الى النبي صلى الله عليه وسلم ودفعت اليها ابنته juwayriya fa aslamat wa hasuna islamuha mune legui bi ko lanen ci wala sa sa waxe rol nako wa ana sa ñaari geleem yi nga ne li nga andi ngir sa ngir racheté sa do wa ana ñaari geleem yi nga denc ci tawadul aqiq ci khuru sangam ak sangam mune ma ngi seedene amul ben bur buñ wara jaamu ci deug ko dul bur yalla te yaw sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndaw yalla nga yaw mom yalla lu yoni ndax kat li nonu man denc fofu neub ko fa ma ngi wacc yalla ne kenn gisuko kudul yalla ak man man dal yalla rek ka sédé lool moko fekk légui mo né al haris dal di toub ñaari domam tamit dal di toub ak mom ak ay nit ñu bari ci wa ñonam ci wa banul mustaliq néna mu dal di yonne ñaar dem ñu ëndil ko ñaari gelém yim denc fofu ci wadul aqiq mu jël geleñ yu dal di koy jox yonnati bi alayhi salatu wasalam mu dal di len delo sen del jox ko domam ndax lool la racheter muy juwayri ya sayyidatu juwayri neena nak mu tuup mom sayyidatu juwayri tuup dal di rafetal li nga xamne moy ak l'islamam neena yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di koy labat ci bayam bayam dal di koy koy may joxe li nga xamne moy sadaq moy dot bi 400 dirham mu nek ci li nga xamantene ni moy 400 ci ay dirham lolou la tuddu mais moy riwaya bi ni wirul xam nga ndax riwaya beul bi weur bi moy imam ibn saq bi lim wax gis nañ mom ni nga xamne moy dafa dañ ko dafa don rejeter liberté ci sabit ibn qais ibn shammas wala ki nga xamne moy doom domi bayte xam wa banul mustaliq bi nak imam ibn saq neena moy histoire bu siw bobu ngay gis ci suratul hujurat moone ñom ñi la dalon moy wa banul mustaliq ñom ñi ñoñ lay histoire bobu dalon imam ibn saq dane mun wa hadathani yazid ibn rumana mun netalina ma sama serigne man imam ibn ishaq di yazid ibn ruman radiyallahu ta'ala rahmatullah alayh moy serignam bobu kon ba ci mom moy werna mun anna rasulullah wa bani mustalik biñu toubé moy li jeex daño nek ci sen netali affaireu prisonnier ak yoyu lol motax ñuy wax li mais ñu ngi ci yoon bi ba léegi paré guñu ci am nayeneen xew yu xew ci yoon retour de banul mustaliq à medine de mouraysia à medine imam ibn saq ne serignam bob di yazir ibn rumman dako netali ne ko mune yenen ci balay sar sam ñom biñu toubé wa banul mustaliq dafa yonne al walid ibn uqba ibn abi mu'id di doomu al uqba ibn abi mu'id al mujrim al shaqi moy al zalim al kafir al jahud moy uqba ibn abi mu'id mañu xam mu bon ma ca makka ben domam nak dafa tu won bu tudon al walid ibn uqba yenen ci bala isar sa moy biñi toubé dafa yonne al walid bi ngir mu dem dal di dajal li nga xamne moy azakaay ak yoy ci ñom legui nak ñom comme que dañoo tuub ñu contane bi yegé né yaronte baray sa sam kat yonne na ndaw mu ñu ñew ngir jël ci azakaay ak yiñ ko wara jox ñom ñu dégg ko ñu dal li génn ñom ñepp rakibu ilayhi ñu dal di def délégation convoi ngir dal di koy dabi accueillir ko accueil bu rafet comme ni ñi accueillir bour waye mun fa lamma sami'a bihim habahum faraja ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarahu an al qawm qad hammu bi qatlihi bi nga xamantene nak ci lako yek mom al walid ken kat gaay genn nañ mu gis gaay genn def delegation outsuko mutit mu ragal am ndortu go xamne goudo rafet ci ñom mu dal di delu num gina kawé ci yonentima lay sar salam ndem ne ko gaay kat bëgg dañu dama dem di jël azakaay ñu genn ngir bëgg ma ray wa mana'uhu ba para ta ñom téré nañ ma andi li nga xamantene ni moy sen sarax yi jël ko ci ñom dañu genn def delegation outsima neena nak julun ñi daldi waajal yonnentou bi alayhi salatu wassalam ba yonnentou bi alayhi salatu wassalam bëgg daldi dal ci wa banul mustaliq ñooñu ndax li al walid wax ci ñoom ne moy ndax kon bu woba ñoom duñu gennat ci diine ji yonnentou bi alayhi salatu wassalam narona sax xare ñoom munafa baynahum ala zalika qadima wafduhum ala rasulillah ci la sen delegation bi biñ né non julit ñu yëk ko ñuy waajal di mer di waajal ngir dal seen kaw délégation bo gennon don ko accueillir dal ak ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu ne ko ñu ñew ne ko ya rasulallah sami'na bi rasulika hina ba'athahu ilayna fa kharajna ilayhi linukrimahu wa nu'addi ilayhi ma qibalana min as-sadaqa فانشمر راجعا فبلغنا انه زعم لرسول الله اننا خرجنا اليه لنقتله ووالله ما جئنا لذلك ني نيو ن يونتي عليه الصلاه والسلام نكو نون دا نيو ديغ كيغا نيو يوني سا نداو لي نيو يوني بي نيو كو ديغي كونتان دغ نيو نيو ديف ديليغاسيون غير داب كو accueillir ko tata gal ko daldi koy bienvenue jox ko tamit li nga xamne moy sarax yi nga xamne azaka yi nga xamne mom lañ dajale tawar ko genn muy aq ci suñu alal yi waye dañoo jekki gis ko mu dal di gaaw dal di delu lata ñuy aksi ci mom gis nañ ko mu depp daw ñun nak dañoo joté information kené yow kené mom dané bimu ñëwé dané na ñun dañ ko bëggona ray ñu ngi wati yalla ne lolu taxul won ñu genn de bëgguñu ko wona ray mona sala suñu borom dal di yonne wacce aya ci suratul hujurat ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ بني آية بي جيخ امام ابن ساق سونو بوروم دال دي واتي يا ايها الذين امنوا يين ني گم يالا in jaakum bu len dikele fasiqun ab katchor binaba in ti ab khabar fatabayyanu nayen ko leer bo moy li ngeen narona def narona dalat ci wa banul mustalih tandaka ñom sori nañu li len ki nga yonni won limu wax ñom sori nañ lolu moy ndorto la rek bu am ci mom mom ndortu bu mu am ne ñi ñi bo moy wul dañ ma bëgg raay ci motax ñu genn ne le da leena seen rek dal di daw ne yenen ci balay saab saam ñe kat damay dem ñu dal di may dab nar maray ñu dal di may gatanu nar maray suñu borom nak ne yeen ñi gëm ni yalla in jaakum bu len dikkele fasiqun ab katchor ko xamantene ni ah binaba'in ci ab khabar fatabayyanu nayen ko leerlu antusibu qauman bijahala ndax kat bu ngeen deful lol li ngeen di risque moy ngeen dal ci ay nit ci lo xamne ci reer ñak xamatax ngeen dal ci ñom mo xam xare ñom wala ngeen wax ci ñom luddul non wala ngeen considérer len considération bu baxul ndax dara warul ko kiko wax mom